Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de Israëlische ambassade in Den Haag is een noodbevel uitgevaardigd. Omroep West meldt dat burgemeester Van Zanen dat aan de gemeenteraad heeft laten weten. Door het noodbevel kan de politie het pand van de ambassade controleren, mensen in de omgeving controleren of wegsturen, of ze de toegang tot het pand weigeren. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds vorige week woensdag al extra beveiligd vanwege een dreiging. Om wat voor een dreiging het gaat en wie erachter zit, is niet bekendgemaakt. De daling van het aardgasverbruik in Nederland zet door. In 2023 werd in totaal 30 miljard kubieke meter verbruikt. Dat is 5% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het verbruik van huishoudens daalde met 11%, terwijl de winter van 2023 ongeveer net zo koud was als die van een jaar eerder. De daling van het totale gasverbruik in Nederland is minder spectaculair dan in 2022. Toen was het door de hoge energieprijzen een kwart lager dan het jaar daarvoor. Israël mag geen grondoffensief beginnen bij de stad Rafah in Gaza zonder een degelijk plan om burgers daar te beschermen. Dat zei de Amerikaanse president Biden in een persconferentie met de koning van Jordanië. Koning Abdullah zei op zijn beurt dat er zo snel mogelijk een blijvend staakt het vuren moet komen. Volgens Biden wordt daaraan gewerkt. De Amerikanen willen een deal bewerkstelligen over de vrijlating van gijzelaars die gepaard zou gaan met een periode van kalmte van 6 weken. Het Mexicaanse leger heeft in het noorden van het land een megadrugslab ontmanteld. Er is ruim 41.000 kilo crystal meth en 12.000 kilo grondstoffen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Het zou een straatwaarde hebben van meer dan 700 miljoen euro. Het weer, vannacht brede opklaringen, minima rond de 3 graden met kans op vorst aan de grond. De komende dag kans op wat zon, maar plaatselijk ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Karakter is wat overblijft als niemand kijkt. Groeien doet pijn. De ego's moeten altijd ondergeschikt zijn aan het doel. Het team, de taak en ik. Dat is de volgorde. Tussen angst en trots zit magie. Meebewegen en handelen. Dat is waar het om gaat. Dat zijn niet per se de beste of de slimste. Dit is de hartslag van Ray Klaassen. Zij maakte jarenlang deel uit van het korpscommandotroepen. Adviseur op het gebied van veiligheid, maar je kent hem waarschijnlijk als instructeur in tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waarin 15 mensen mentaal en fysiek tot het uiterste gaan. En nu is er het boek getiteld Groeipijn. Achter je liggen de lessen en voor je de kansen. Want hij is ervan overtuigd dat wanneer je aan extreme omstandigheden wordt blootgesteld, er 3 dingen ontstaan. Kracht, trots en verbinding. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Ray, fijn dat je er bent. Ja. De meest extreme omstandigheden, maar meteen mee beginnen. Wanneer was dat voor jou? Nou, zoals ik ze bedoel in het boek, dat zijn dat in elk geval de omstandigheden in de elementaire commandoopleiding. En dan moet je toch wel voorstellen aan fysiek zware omstandigheden, dus waar je tot het uiterste gaat met je prestaties. Dus kom je heel snel in je hoofd te zitten. Dus mentaal ga je tot het uiterste. En je hebt echt om te kijken naar de ander. Dus wat heeft de ander nodig van jou, omdat je misschien wat restenergie hebt. En dat maakt dat er hele bijzondere dingen gebeuren. Dus dat was voor mij in 2001, 2002. Want? Toen heb ik die elementaire commandoopleiding gedaan. En dat is een periode van 14 weken. Echt een vormende opleiding. Ik ben dan 28 jaar. En vormend dus dat je karakter daar echt wel even gekneed wordt. En gevormd in de beroepscontext van een commando. En ja, ik heb het denk ik niet eerder zo zwaar gehad als toen. En tegelijkertijd, en dat vind ik dan ook een hele mooie les, als ik terugkijk naar de mooiste periode in mijn carrière, dan is dat ook die tijd geweest. Dus daar zit een hele grote paradox eigenlijk. Hè? Dus dat wat op dit moment zo zwaar is, daar kijk je kennelijk met ontzettend zo'n warm gevoel op terug, achteraf. En daar kan ik nog wel een boom over opzetten hoe dat komt. Nou ja, en nog eventjes concreet. Van denk je dan terug aan één bepaald moment tijdens die opleiding, dat je het allerzwaarst had? Ja, dat zou ik ook aan kunnen wijzen. Dat is prima om dat even uit te leggen. Maar het is eigenlijk die periode aan inschakeling. 14 weken waarbij je, moet je je voorstellen, je begint op zondagavond op het station. Je wordt opgehaald met, je begint met een mannetje of 50. Je hebt dan een heel traject daarvoor afgelegd. En er is gevonden dat je sterk genoeg bent en opleidbaar bent tot commando. Dus dan mag je met elkaar beginnen. Dat is een boel traditie, zit daar ook omheen. Dus je staat op het station. En dan word je naar een tentenkamp gebracht. En dan weet je eigenlijk niets meer. Dus de tijd en alle zekerheden worden van je afgenomen. En men gaat eigenlijk je karakter vormen. En als het een beetje mee zit, mag je vrijdagavond naar huis. Maar met enige regelmaat sla je het weekendje over. En dan pak je er 2 weken. En dan duurt dat heel lang. En dat... En dan zit je allemaal in hetzelfde schuitje. Het is voor iedereen even nat, het is even ver. Je hebt even weinig eten of even weinig slaap. En dan zie je verbindingen ontstaan tussen mensen. Je ziet ook mensen wegvallen die uiteindelijk de druk niet kunnen weerstaan. Dus je leert ook echt afscheid nemen. En ja, na 14 weken zijn wij nog met 14 mensen over. Die dan allemaal daarna tot Special Forces Operator opgeleid worden. Wat een traject is van nog ruim een jaar. Maar dat is echt een vaktechnische opleiding. Dit was echt een vormend deel van wat voor hout ben je nou eigenlijk gesneden. Mm-hmm. En in die 14 weken, dus als je dat een beetje... Dat zijn dus meer dan 70 opleidingsdagen. Er zitten regelmatig wat weekenden bij. Ben ik op dag 2 in mijn allerdiepste, zwaarste moment gekomen. Op dag 2, en dan moet je er dus nog meer dan 70... En dan kom je er eigenlijk achter dat wat betekent dat nou in je hoofd zitten. En uiteindelijk dat je voelt van, was dit het nou? Is het voor mij hier klaar? Maar wat gebeurde er op die tweede dag? Ja, dus die tweede dag was die begon vroeg in de ochtend. Je begint dan meestal een uurtje of 5. Wordt uit je bed gehaald. Dan heb je voor alles heel weinig tijd. En je begint dan met elkaar in een soort krikkrakken noemen we dat. Dat je even alles goed doet smeren. Dat je fit bent en warm wordt. En wij kwamen toen in een blok van, bleek later, van ongeveer een uurtje of 5 aan fysieke activiteiten. Dus een aantal keren een hoge touwbaan. Dat is echt met name voor het bovenlichaam. En voor blaren op je handen krijg je dan. En wat ongemak en ook wat hoogtespanning. Daarna gingen we een hindernisbaan doen. De hindernisbaan Arnhem, die is ook te zien in het tv-programma. Die doe je dus talloze keren. En daar begint het eigenlijk. Want wij deden het eigenlijk heel goed. Dus tot dan, je doet het aan een groepje van 4. En ik denk dat wij er op dat moment het beste van afbrachten. En ook wel een beetje gepaste trots. Want als het goed is, is het goed. Je hoeft niet, dan hoef je hem niet opnieuw te doen. Het is geen flauwekul. Dus als je je best doet, dan ben je er nou klaar. Maar ik was een veldfles verloren. Dus die was uit mijn bepakking gegleden. Kon ik niet zoveel aan doen. Dus een van de instructeurs komt naar me toe en zegt, wat is dit? En hij hield die veldfles in de lucht. Ik zeg, ja, die is van mij, die ben ik denk verloren onderweg. Ja, als ik onderweg alles uit mijn uitrusting flikker, dan haal ik het ook. Dus weet je, overal waar water in kan, giet het er maar uit. Vul het maar met grind en dan gaan we het eens even opnieuw doen. En dan ben je 8 tot 9 kilo zwaarder, want ik heb thermosflessen, pannetjes, blikken, er gaat nogal wat grind in. En dan begint eigenlijk, daar zit een doel achter, dat is geen pesterij. Het doel is eigenlijk, ik was sterk zat, dat ze proberen voorbij je fysieke prestaties te brengen. Ja, dat je vermogens eigenlijk tekortschieten. Waardoor je er dus achter komt, ik was leidinggevende. Ik kan geen leiding meer geven. Ik kan niet eens meer, ik ben blij dat ik adem kan halen. Iemand anders moet het overnemen, ze moesten me meeslepen. Ik kwam achterop te hangen. Toen kregen we een speedmars, dus een soort snelle verplaatsing. Die is best heel pittig, maar dan met onbekende afstand. Dus je weet niet wanneer je er bent. En dat nekte me een beetje. En dan zie je daarna, dan kom je in een soort, een soort spiraal naar beneden. Een geloofverlies je kunnen. En toen moesten we een wapen blind in elkaar zetten. En uit elkaar halen eerst. Dat ging natuurlijk niet meer. Ik kreeg geen vuurtje meer aan. En zo die dag, die van de ene mislukking in de andere. Omdat ik gewoon, het was allemaal op. En, dus ik begon het geloof te verliezen. En ik wilde niet opgeven. Dus ik denk, als ik hier weg moet, dan moeten ze me wegsturen. En dan s'avonds, dan is het een uurtje of 11 of zo, dan heb je er een flinke dag op zitten. Dan kregen we zangles. Veel mensen verbazen zich erover, maar dat verbroedert heel erg zingen. Mm. En er zitten ook wat liederen bij die dan precies dit aanduiden. Hè? Dus dat je vuur niet aan wil, of dat je voeten pijn doen. Toen zat ik achter in het leslokaal, ik was dan 28. En ik voelde gewoon een traan opkomen. En ik dacht, ja, jeetje, is dit het nou dan? En toen ben ik door de hoofd van de opleiding even apart genomen. En die heeft gewoon geëvalueerd op een super goede manier. Van ja, wat is hier nou eigenlijk vandaag gebeurd met je? Want ik was echt heel, heel erg sterk eigenlijk tot die tijd. Ja, ik ben mezelf tegengekomen. En hij zegt, wat heeft u al geleerd? En wat, hij ging eigenlijk met me terug naar dat moment. En ik heb ook nooit meer zo diep gezeten als toen. Maar dat verbaast me. Want je hebt heel veel buitenlandmissies ook gedaan. En dan kom je met een voorbeeld tijdens je opleiding. Gewoon terwijl er eigenlijk niet eens gevaar is. Er wordt niet eens beschoten, er wordt niks gedaan. Er zijn geen dode lichamen. Nee, dus daar zitten ze. Dus en dat is dus wat vorming is. Hè? Dus als je dus in een veilige omgeving op een punt komt in je hoofd. Waarbij je er dus achter komt van. Oh, ik kan dus nog wel verder. Dan is het volgende moment wat er moet gaan gebeuren. Je bent heel erg weerbaar. Dus het is niet een soort van statisch proces. Van als ik dit moment nog één keer meemaak, dan raak ik niet in de war. Maar moet ik nog een kilometer verder wel? Nee, je ziet dus gewoon dat fysieke inspanning. Of druk van buiten, of commentaar, of een groep die niet wil, of ja, geef het maar een naam. Dat staat dan symbool voor het slechte weer, voor onzekerheid, voor eindeloosheid. En al die dingen kun je dus wapenen doordat je daar geweest bent en begrijpt van hoe je hoofd eigenlijk werkt. Dus dat je bijvoorbeeld, en dat heb ik daar geleerd, echt geleerd, dat de vraag van hoe lang duurt dit nog, die is daarmee gewoon gedoofd. Want dat is namelijk een vraag die je nooit gaat helpen. Daar is namelijk geen antwoord op. En dat is ook de bedoeling. Omdat je leert om die vraag te parkeren. Dus als je niet meer bezig bent met het projecteren naar de toekomst van morgen is het klaar. Maar leert dat morgen onzeker is. En misschien komt er wel geen helikopter. Of je raakt gewond en je komt niet meer thuis. Dat je altijd bezig. Dan word je eigenlijk teruggeworpen in het hier en nu. En in het hier en nu moet ik dus doen wat ik kan. Hè, wat in mijn potentie zit. Met verstand natuurlijk, en ik heb het niet over planning en dergelijke, maar echt gewoon dat je gewoon in het hier en nu de controle pakt over je hoofd. Dat je focus houdt, dat de alle afleiding met de onzekerheden van wat als er mijn parachute niet open gaat, ja, dat helpt je niet. Wat je wel helpt, is een hele goede exit maken uit een vliegtuig, zodat je stabiel bent en dat die parachute de grootst mogelijke kans heeft om goed te openen. Maar als je druk maakt of die niet gaat openen, ben je bezig met iets, ja, dan ga ik dood, dan heb ik mijn verzekering wel, en ik heb mijn kinderen niet gedag gezegd en je bent weg bij je focus. Dus wat je dus eigenlijk leert is dat je volledig gefocust bent in het moment. En dat is een les die heb ik op dag 2 in de commandoopleiding echt geleerd. Ik wist het al wel, kon het uitleggen, maar ik had het nog nooit echt ervaren. En sindsdien profiteer ik er al mijn hele leven van. Want, ik bedoel, er zijn hele schrijnende verhalen om ons heen die mensen vertellen. Mm-hmm. En of het dan gaat over ziekte, of het gaat over mensen die overleden zijn, partners die een relatie verbreken. Maar in alles is dit waar. Het is namelijk toch wat het is. En wat ga je er in het hier en nu mee doen? Nou, dat heeft mij gewoon, ik denk een factor 20 meer weerbaar gemaakt. En daarmee, daarop ga je dan bouwen. Dus daarop, dat is zo'n sterk, stoïcijns fundament, waar je gewoon mee verder kunt. Ik vind het wel fascinerend, want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die juist inderdaad daar een soort van troost in vinden van, nou, nu gaat het slecht, maar volgende week dan gaat het misschien beter. Of die zeg maar wel die kracht halen uit vooruitkijken. Ja, en ik zeg ook niet van doe het zoals ik. Ik zeg hoe het bij mij werkt en bij mij en mijn beroepsgroep en mijn maatjes zo werkt. Omdat we in omgevingen komen waarbij die externe factoren zo naar kunnen zijn dat ze de dag van morgen verpesten. En wat kun je er vandaag aan doen? Dat je de beste versie van jezelf en met elkaar bent, zodat je morgen weerbaar bent tegen die verpeste dag. Dus hopen dat het volgende week beter wordt. Ik zeg dan zorg nu dat het volgende week beter wordt. En in zorgen zit actie, in hopen zit afwachten. En dat, dat is niet alleen maar mindset, daar kun je heel veel dingen in samenvatten. Maar het is, als je zo geprogrammeerd bent en zo gaat handelen, ik sta er ook niet meer bij stil. Dan leer je dus gewoon dat het handelen van vandaag wat het effect heeft van morgen. Je keuzes zijn ook zoveel rationeler of krachtiger voor morgen. En ik zeg niet dat ik nooit een fout maak. Of dat ik bedoel, ik heb het geluk dat ik niet ziek ben of niet omgeven ben door geliefden die nu op dit moment ziek zijn. Dus misschien kom ik daar nog wel eens een keer iets tegen. Ik denk, mijn verhaal gaat nu onderuit. Want ik hoop ook dat je morgen beter bent. Want in die introductie van Kamp van Koningsbrugge, ik weet niet of jij degene bent die dat zegt, wordt ook gezegd van op het moment dat je denkt dat je niet meer verder kunt, dan ben je pas op hoeveel procent van je kunnen? Ja, dat zegt Dai dan, die zegt dan 40%. 40% van je kunnen. Ja. Want zit daar dan de kracht? Is dat een manier om kracht op te bouwen? Op het moment dat je zelf denkt, ik kan niet meer verder, en je merkt dan toch van ja, ik kan toch verder. Dat geeft kracht, dat besef, of niet? Ja, dus daarin geloven dat het zo is. Wat ook zo is, want wij mensen zijn... laat ik zo zeggen, als je stopt met iets, dan is dat een besluit. En als je besluit om te stoppen, kun je ook besluiten om door te gaan. En dat is een soort mantraatje. Dat klopt totdat je fysiologie, zeg maar, de systemen in je lichaam... uitputting, oververhitting, een botbreuk, dan telt dat niet. Je kunt voor een, je zou kunnen zeggen, met een botbreuk telt het nog wel... maar op een gegeven moment stopt je lichaam ermee. Ik zeg dus niet, het is helemaal niet wat ik voorsta... dat je altijd maar door moet gaan. En dus je fysieke prestaties kun je altijd mentaal overbruggen. Hoe zeg je dat? Overrulen. Dat zeg ik niet, want je moet wel op jezelf letten. Het is niet altijd verstandig om dat te doen. Maar als er een situatie is, en dat is wat wij in het programma ook laten zien... nu is het ernst, dan moet je er met elkaar voor zorgen... dat je dus het onderste uit de kan weten halen. En wij weten dat wat zij, deelnemers in dit tv-programma, laten zien... dat het nog lang niet is wat er mogelijk is. En ik pretendeer overigens niet dat ik die bodem ooit bereikt heb. Maar mijn 40% of de 40% van zo'n deelnemer... die liggen wel echt ver uit elkaar... En dat ik heb nog een ander tv-programma wat ik nu mag doen bij No Way Back. Dat zijn ongetrainde mensen. Die denken ook echt van, nou, ik ben nu echt helemaal op. En dan denk ik, jongens, maar ook nog niet een heel klein beetje. Mm. Maar dat zegt niks over de pijn die ze in hun hoofd ervaren. Want ik wil er ook met respect mee omgaan. Maar ik weet ook hoe je daar wel kunt komen. En dan zie je eigenlijk in zo'n programma, dat duurt 12 dagen... dat de mensen het gedrag op dag 1... en je zou het op dag 8 tegen elkaar afzetten. En dan kijk eens wat een groei die je doorgemaakt hebt... mentaal, qua vaardigheden. Maar ook een beetje qua taaiheid. Ja, je wordt pas weerbaar als een situatie waar je in zit... jou weerbaar maakt. Want je kunt dat niet kopen. Je wordt pas weerbaar door... Het doet altijd een beetje pijn natuurlijk. Ja, je moet dat alleen die pijn wel aandurven gaan... om weerbaar te worden. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Ray Klaasens en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Echt een aanrader, inspireert, herkenning, wakkert aan, spiegelt en ontroert. Het boek leest makkelijk weg, maar had zoveel meer kunnen zijn. Bijna alles blijft oppervlakkig. Ray Klaasens vind ik ook zo'n toffe gast. Vooral omdat je heel duidelijk merkt dat zijn doel niet is om op tv komen... en hij dus een ander hoger doel dient. Dan win je respect bij mij. Ray Klaasens loopt weer dagenlang met een stijve in zijn broek. Kan weer heerlijk mensen afbekken en de harde pro uithangen... die het allemaal al meegemaakt heeft. Creeps zijn het. Ik begon dit boek te lezen nadat ik een traumatische gebeurtenis had meegemaakt. En bij het lezen van de eerste hoofdstuk kon ik alles plaatsen in mijn hoofd. Dit boek heeft veel impact op mij gehad. Hashtag Ray Klaasens. Ja, tot zover de reacties. Hij dient een hoger doel dan alleen op tv komen. Herken je dat? Heb je inderdaad een hoger doel? Ja, kijk, als mensen praten voor een hoger doel... dan ik weet niet of ik dat dan zo zie, maar ik heb er wel zeker een doel mee. En mijn doel is in ieder geval niet op tv komen. Nooit geweest ook. Sterker nog, ik heb altijd in de schaduw gewerkt. Keuze om op tv te komen kwam voort uit het feit dat mijn compagnon ooit op tv is geweest. Het is echt zo'n leuke omgeving en we kunnen onze boodschap verkondigen. Krijg je de kans, moet je het echt doen. En ik heb dat gedaan. Niet met tegenzin, maar ook niet met enorm veel zin. Totdat ik er helemaal in zat en dacht van wow, dit is echt heel leuk. Maar wat is je hogere doel? Ja, ik denk dat wat we in het tv-programma mogen laten zien... en dat kun je meteen projecteren op het boek, maar ook in de theatershows... dat gaat dus over dat je hoopt zaadjes bij mensen te planten... waardoor ze morgen iets anders gaan doen dan vandaag. En we doen dat naar eer en geweten, integer, met respect. Mensen die daar wat op afdingen, ik begrijp dat best... maar in de beroepscontext... is dit nodig om dat te bereiken? Want anders dan bereiken we dat effect helemaal niet. En dat gedrag, dat betekent dus dat we het gedrag positief kunnen veranderen. Dat ik geloof dat mensen tot meer in staat zijn dan ze vandaag zijn. Dus als ze morgen iets anders gaan doen, dan komt er meer uit dan ze vandaag zijn. Of dat er dan er vandaag uit komt. Want zie je het veel om je heen, mensen, dat je denkt... joh, je zou veel meer kunnen dan dit. Ja, ik zie het steeds meer om me heen. En... ik noem het zelf gepruts. Maar is misschien een beetje laatdunkend. Maar ja. Jij ziet dat dus steeds meer, dat je denkt... je haalt niet alles eruit. Ja, dat zie je heel veel, ja. En voor mij hoef jij er niet alles uit te halen. Mm. Maar als je wel... laten we zo zeggen, dan straks hadden we het over hopen of geloven dat het wel goed komt. En ik zeg dan, zorg dat het wel goed komt. En daar hoort gedrag bij. En dat is een beetje wat ik probeer te vertellen. Dus als mensen helemaal content zijn met hoe ze dat doen en liever wat minder inspanning leveren, niet de moeite doen, een makkelijk leven leiden, vind ik echt oké. Dat is dat een keuze is. Maar er zijn mensen die stoeien met de gedachte om een onderneming te beginnen. Of om een meisje aan te spreken omdat ze dat een leuk meisje vinden. Een sportdoel of een gezondheidsdoel na te streven. Dan kost dat allemaal energie en dat levert in het nu onzekerheid, omdat je voelt van het kan ook wel eens niet lukken. En het enige wat we proberen te doen is van, hoe ziet het er nou uit als je ervoor kiest om iets wel te doen? En die keuze van ik ga iets wel doen betekent dus dat je ergens instapt wat onzekerheid met zich meebrengt. Want je weet niet wat er daarna gaat gebeuren. Het kan wel eens niet lukken namelijk. En het gedrag om het wel te laten lukken, daar heb ik het over. Dus als je ervoor kiest om iets wel te doen, dan denk ik dat ik een boodschap heb die heet aan moeite doen. En niet opgeven als het een keer echt goed tegen zit, want dat gaat ook gebeuren. En dat je ziet dat als je luistert naar de mensen om je heen, die eigenlijk allemaal, zonder dat ze dat zo bedoelen, jouw coach zijn, jouw sturing zijn naar dat punt op de horizon waar je naartoe wil. En er zijn heel veel mensen die dat inspireert. En je kunt natuurlijk niet 100% van de mensen inspireren, dat is niet mijn doel. Maar ik geloof dat er 40% van de mensen die kunnen luisteren, dat daar iets mee kunnen. Ze moeten het nog steeds zelf doen. Het is geen pilletje, het is daarna niet geregeld. Het kost net zoveel energie. Maar als je uitlegt van zo gaat het werken, het is heel normaal dat het een keer tegen zit, dan moet ik ook vertellen hoe dat bij mij werkte. Want nu een soort van krachtig beeld neerzetten van iemand die op tv, die man die dan zegt, hij loopt heel lang met mensen af te bekken. Ja. Met wat in zijn broek. Ja, geloof het. Zie het zo als je dat wil. Wat onze gedachte daarvan is, we doen dit in een beroepscontext, maar als je het boek leest, bij mij is het echt niet zo begonnen. Ik super onzeker jongetje, wel avontuurlijk, maar ik had er niet zo heel veel in mijn mars. Dus, en die twee vind ik mega interessant. Een status quo toen ik 15 was, nu ben ik 50. En in die 35 jaar ertussen zijn dingen gebeurd. En die hebben te maken met moeite doen. Dus ik was niet per se bevoordeeld in een omgeving waar ik in zat. Ik heb dat gewoon, maar met vallen en opstaan is dat gebeurd. Nou, laten we even het geluid van je jeugd erbij pakken. Inderdaad, zeg. Was dit een wekkerradio? Ja, die kennen denk ik heel veel mensen. En als ik het nu hoor, dan word ik gewoon wakker hier. Ja, ik heb dat heel vaak hoor. En dan ga ik nog een tekenfilms of zo. En dan schrik ik echt even wakker. Nou, daar begint het inderdaad, moeite doen. Want uit je bed komen gewoon. Ja, maar uit je bed komen om 5 uur. Dus ik had een krantenwijk. En ik had er op een gegeven moment 4. Ik kreeg niet zoveel zakgeld, ik kreeg een beetje. Ik had meer uitgiften dan er binnenkwam aan zakgeld. Dus moet je werken. En als ik kijk hoeveel vakantiebaantjes en bijbaantjes ik heb gehad, en ook altijd, ik was er altijd, dat was bij ons thuis een afspraak. Als je bij je wezen stappen, prima, maar je gaat wel werken. En dat is die wekker, die staat voor mij als symbool. Wekker gaat, niks snoezen, eruit, aankleden. Ik zie het nog zo zitten dat ik beneden voor de tv zit, mezelf aan het kleden ben, stromende regen in. En dan ga je een krantenweekje doen. En dan verdien je wat centjes mee. Maar had je dat van je ouders meegekregen? Ja, hard werken. Afspraak is afspraak. Tijd is tijd. En je liegt niet. Dat heb ik mee. Ik deed dat niet. Maar dat is wel wat bij ons belangrijk was. Mm-hmm. Ik deed het helemaal niet. Want ik was ook gewoon een jongetje. Ik kwam nooit op tijd. En kwam afspraken nooit na enzovoort. Maar wel meegekregen dat het heel belangrijk is om, überhaupt om te kunnen functioneren in de maatschappij. En dat heb ik wel geleerd van ze, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn, wat heb ik hier staan? Coldplay met The Scientist. Ja. Waarom die muziek? Ja, nou, ik zit dan in Afghanistan in 2005, 2006. Ik was toen 5 maanden van huis. Af en toe de woestijn in om daar een operatie te draaien. Ik had een planningsfunctie ook. Best veel druk. Ook in de rol die ik had. De discipline die ik had is als ik op het kamp was, was ik 's ochtends, stond ik ook om 5 uur op en ging sporten. En dan liep ik in mijn eentje. Mensen hebben misschien die voorstelling niet, maar het was in die tijd in de winter, is daar gewoon zeiknat en het vriest en het is koud. En dan liep ik naar de sportzaal toe. Dat is 400-500 meter lopen. En dan had ik altijd, dat was precies dit liedje. En dat had ik dan op. En de relatie met thuis voelde wel van, dit is het niet. En nog nooit erg besproken. Die is dan een jaar later eindigt die. Dus daar wankelde ik. Lang van huis zijn, dus wel weten wanneer je terug mag, maar nog steeds, ja. Ja, gewoon met die gedachten stuur je van wat doe ik hier, terwijl ik daar gewoon wat te regelen heb, je kinderen missen. Nou, elke dag, of in elk geval om de dag dat er weer een C5 van de Amerikanen wegging met de Ram Parade, zoals die genoemd werden, met jongens die gewoon overleden waren, omdat ze op een bermbom waren gereden of om... We hadden zelf toen in die periode een Troops in Contact gehad. Ik zat toen in de operatiecel waarbij... Nou, er zijn er toen ook mensen omgekomen. Niet van ons team gelukkig. Maar de eerste melding die we binnenkregen leek er wel op dat het zo was. En dat doet gewoon allemaal dingen met je. En dat zijn eigenlijk hele zinsvragen die dan naar boven komen. Ja, en dan wankelt dus van alles. Hè. Er wankelt de relatie, maar ook dit werk. Ik bedoel, van het werk inhoudelijk fantastisch. Maar als je gaat denken van wat doen we nou eigenlijk? En een jaar later zie je ook dat we dus weggaan uit Kabul. Of uit Afghanistan. En als je dan nu naar de wereld kijkt. Of ik zie laatst zie ik een truck rijden met twee grote panzervoertuigen. En ik, ja, er gaat weer zomaar 2 keer 80 miljoen wat van A naar B gaat. Wordt morgen overhoop geschoten. En wat is dit eigenlijk allemaal? Dat begint daar. Dus die vraagjes. Ik was er minder mee bezig. Want ik was super gefocust op mijn werk. Maar je gaat je wel dingen afvragen. Het lijkt mij zelf heel lastig om op zo'n buitenlandse missie te zijn als het thuis niet helemaal goed zit. Maakt dat het inderdaad zwaarder? Ja, zeker. En het is anders. Want kijk, het bewustzijn van het zit niet helemaal goed. Op een gegeven moment, je zit in een systeem. En je bent dat systeem samen met je kinderen en je partner. En ik denk dat ze zich een betere moeder kunnen wensen. Maar de relatie is iets anders dan dat je in een soort van... Je zoekt als mens iets in een relatie. Ik vluchtte niet in mijn werk, maar ik was wel echt heel vaak weg. En soms zelfs, als je het op zou tellen, denk ik 9 maanden per jaar niet thuis. Krijg je dus veel niet mee, komt veel op de ander terecht. Dus er ontstaat een soort zuurstofschuld in zo'n relatie naar elkaar, wat ook niet heel gezond is. Een zuurstofschuld? Zuurstofschuld, hè. Dat je eigenlijk een soort van weegschaaltje slaat een beetje door. Nou ja, je neemt wel heel veel in deze relatie. En de ander heeft ook recht op ontwikkeling en op jou om dat te zijn. En over en weer. En dan ontstaan er haarscheurtjes en die worden gewoon wat groter als je daar bent. Want je hebt niet elke dag contact. Sterker nog, de eerste week of de eerste maand bellen is leuk. Maar wat ga je vertellen na 4 maanden? Ja, het is hier nog steeds stoffig. We gaan morgen weer de woestijn in, mag je toch niks over zeggen. En je krijgt het tussen aanhalingstekens het gezeur van thuis mee over zulke nitty-gritty dingen. Dat je denkt, jeetje man, hier hebben ze er vandaag weer 4 weggebracht. Dus de werelden liggen zo ver uit elkaar. Want je relativeert alles. Ja, ook als je terugkomt, gewoon überhaupt terugkomt in de maatschappij. En dan heb ik nog niet hele heftige uitzendingen gehad. Want er zijn jongens daarna geweest, die hebben wel wat meer meegemaakt nog. Dat je dan gaat denken, ja, als een agent me nu staande had en mijn knipperlicht niet werkt. Dan, ik weet niet of ik netjes genoeg kan blijven te vertellen van dat ik laat hem maken. Dan denk je, weet je waar ik vandaan kom net? En dat moet je echt wel even leren. Dat moet weer een soort van slijten. Ja, dat noemen ze adaptatie. Je moet gewoon even normaliseren met wat het is. En ik heb dat dan, dit is Afghanistan, in Ivoorkust naar Libanon. In Ivoorkust was een burgeroorlog aan de gang. Heel veel druk op ons geweest. Ja, voel je jezelf ook bijzonder. Dat is ook heel gek om jezelf bijzonder te voelen. Want je gaat daar een klusje klaren. Waardoor mensen door jou en de mensen om je heen in veiligheid gebracht worden. In een hele korte tijd. Ja. Het is ook niet goed dat je dan... Je moet het doen professioneel, maar op een of andere manier ben je ook nog zo jong, volwassen of zo, dat je dat dan... Ik vond dat bijzonder. Daarna ga je in de maatschappij dingen afzetten tegen dat bijzondere werk. En dat is bij mij... Dat is gewoon een proces geweest. Ik heb daar echt wel moeten leren. Ik denk dat ik nu ben nu 10 jaar ondernemer. Toen ben ik erachter gekomen van... Nee, dit moet je gewoon heel rap afleren, want... Het center of the universe is niet de special forces... Helemaal niet. Je hebt gewoon een functie in de maatschappij en die is heel klein. Het is bijzonder wat je doet, maar laat het ook daar. En ik heb nooit dat gecoquetteerd of zo, dat wil ik hier niet meer zeggen. Dat ik daarmee te koop liep, echt alles behalve. Maar het doet wel iets met jezelf, dat je gewoon bijzonder vindt wat je doet. En ik denk dat moet ik rap afleveren, want het is misschien nog wel veel bijzonder dat mijn ex thuis zit met de kinderen. Die dat allemaal maar regelt en dat is misschien wel veel bijzonder. En dat dacht ik toen helemaal niet. Dus dat zijn gewoon, ja, je respecteert eigenlijk onvoldoende de positie van de ander... omdat je jezelf wel echt heel belangrijk vindt op dat moment. Want wij zijn hier nu met de wereldproblematiek bezig. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how. it back to the start. The Scientist. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast Ray Klaasens. Deed je denken aan een periode dat je in Afghanistan was en dat het allemaal wat onzeker was. En je had het ook over, en dat vond ik interessant, je had het over dat je jezelf bijzonder voelde. Hè? Vanwege het beroep ook wat je had. Vanwege de functie die je had. En in het begin zei je ook, de ego's, dat komt uit je boek, de ego's moeten altijd ondergeschikt zijn aan het doel. Het team, de taak en ik. Dat is de volgorde. Kun je je voorstellen dat ik, als ik dat lees, dat ik dan meteen moet denken aan de commissie van Rijn die nu naar buiten is gekomen met de misstanden in de mediawereld en de ego's van presentatoren en de onveiligheid op de werkvloer? Mm-hmm. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik denk dat er veel meer van dit soort parallellen te trekken zijn. Ja. Want in essentie, het woord ego, het roept ook meteen iets op. Hè? Los van het Latijn, maar het roept natuurlijk op dat ik ben belangrijk. Hè? Het gaat hier om mij en daar komt handel uit voort. Bij ons ook. Ik bedoel, dat is precies waarom ik het zo neerzet. Dan moet je, dus, je moet er bewust van zijn dat het zo is. Bij mensen zo werkt. Ik denk dat we zo geprogrammeerd zijn. Hoe kan ik het voor mezelf zo comfortabel, makkelijk, voordelig mogelijk maken, met zo min mogelijk energie, en misschien zelfs wel soms ten koste van een ander. In welke, of het nou gaat over macht of misbruik van de macht. En dat speelt, ik denk, bij heel veel mensen zit dat erin. Bij mij dus ook. En bij die jongens bij het Korpscommandantroep ook. Maar omdat je dat weet, ga je dus een programma in, wat dan vorm heet. Waar we zeggen, nou, je mag er bewust van worden, en dan kun je er ook voor kiezen om het weg te stoppen. En die keuze, daar moet je dus een krachtige kop voor hebben, om het gemak, als het donker is en niemand kijkt mee, en doordat jij naar links gaat, wordt het voor jou heel veel makkelijker en voor de ander misschien gevaarlijk. Dat willen we, dat het eruit gaat. En daar is die opleiding op gericht. En daar zitten allerlei, elke dag misschien wel 10, 15 momenten in, dat je op zo'n T-splitsing staat met die keuze. Ga ik naar links, de weg van de minste weerstand, of naar rechts, en doe ik wat goed is voor het geheel. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan word je met elkaar dus zo. Dan krijg je dus dat de cultuur is daar ook echt zo. He, wij laten niemand achter. Dat is nogal niet wat. En zeker, er is een jongen, Kevin van der Rijt, die is overleden in 2009 op 6 september. En die hebben ze niet achtergelaten. Nou, die jongens die dat voor elkaar gekregen hebben, de 15 mee teruggebracht hebben, die hebben daar een hele grote prijs voor betaald. En er zijn erbij die hebben een stoornis opgelopen, kampen daar nog steeds enorm mee, maar die hebben gedaan wat van ze verwacht werd. En dat hebben ze met een volle verstand gedaan, maar ook dat voelde ook zo. Dus je ziet op een gegeven moment, als je er maar genoeg over praat en traint en zo handelt, dan druppelt dat naar binnen in je zijn. Dan ben je dus voortaan zo iemand. Mm. En dat gun je de media dus ook. Van onderga een training waarin je dus kiest voor het geheel en niet voor jezelf. Ja, en dat gaat dus niet met een gesprek. Dat gaat niet door een hele dure consultant in te huren, of met conferenties, of door er politieke thema's van te maken. Nee. Gewoon naar de hei. Naar de hei, maar het begint denk ik gewoon met leiderschap. Het begint echt met leiderschap. Maar dat is misschien wel de verwevenheid van het probleem. In het kamp van Koningsbrugge wordt ook regelmatig gezegd van, verleg grenzen, hè? Ga over je eigen grenzen heen, verleg je grenzen, want daar zit de groei. Mm-hmm. Dat is een term die natuurlijk in deze tijd best een lastig term is geworden. Grenzen overschrijden en grenzen verleggen. Ik hoor ook heel veel om me heen van dat mensen bezig zijn van, ja, waar liggen mijn grenzen? Wanneer wordt over mijn grenzen heen gegaan? Eigenlijk in deze tijd zijn we heel erg bezig met, er mag niet over mijn grenzen worden heen gegaan. Ja. Hoe kijk jij naar grensverleggend en grensoverschrijdend? Ja, ik vind de context is super belangrijk. Want dat is het nadeel als ik een quote zeg, bijvoorbeeld van, kijk of er hier eentje tussen staat. Groeien doet pijn, is er bijvoorbeeld eentje. Ja, dus als je geen pijn hebt, groei je niet. Ja, natuurlijk kun je hierop afdingen. En natuurlijk is dat ook niet per se 100% waar. Maar de quote is zo neergezet om mensen te stimuleren, die 40% ook over had, om te kijken van, hey, ben ik dan bereid om het wel te doen? Want je moet een balans hebben. Dus de balans is, als je aan de ene kant dus veel grenzen verlegt, dan moet je aan de andere kant kunnen herstellen. Moet je goed voor jezelf zorgen, mag je echt voor jezelf kiezen. Het is ook helemaal niet zo dat je nooit voor jezelf mag kiezen, of niet voor jezelf op mag komen. Maar het punt is dat de context bepaalt of je die grens moet verleggen, ja of nee. En als jij in een speciale operatie ingezet wil worden in een gebied waar je geen controle hebt, waar de omgeving jou niet welkom acht, waar iedereen naar het leven staat, waar elk probleem wat je tegenkomt alleen van jou en van je maten is, dan lijkt het me handig dat je dat van tevoren eerst gaat trainen in een omgeving dat je je grenzen leert verleggen. Want we zijn als mens gewoon zwak vlees. Dus word taai, word sterk, ga weerbaar worden. En kom erachter dat je met elkaar zo ontzettend sterk kunt zijn, dat je met een gerust hart dat hele gevaarlijke gebied in kunt. Op die manier, zeg ik, dan moet je grenzen verleggen. Maar als we gaan praten over grensoverschrijdend gedrag, dat we zeggen, ja, dat moet toch kunnen, ik moet toch wel een opmerking kunnen maken naar je. Nou, volgens mij bepaalt de sociale norm bepaalt of het kan of dat het niet kan. En wat in Nederland nu niet kan, kan in een willekeurig ander land misschien nog net wel, of wat 20 jaar geleden hier nog wel kon, kan nu niet meer. En dat bepalen we met elkaar. Dus door met elkaar te toetsen van, vind je dit fijn? Nee, nou, moet ik het niet doen. Ja. Zo simpel is het ook echt, hè? Ik ga iets tegen je zeggen en jij zegt, ik vind het niet fijn. Nou, oké, dan hoor ik dat te reflecteren, kunnen we het erover hebben, en misschien moet ik dan zeggen, sorry, niet zo bedoeld, mijn intentie was anders. Dat is toch anders dan dat je dingen maar gewoon doet. Voor mij zijn het ook twee totaal verschillende dingen. Ja. Als je commando bent, dan ben je natuurlijk heel de tijd ook over die grenzen heen aan het gaan. Je bent je eigen grenzen ook aan het verleggen om krachtiger te worden, om nog beter te worden. Heb je ook wel eens spijt gehad van een grens die je voor jezelf bent overgegaan? Dat je dacht, nee, dat was eigenlijk voor mij te ver. Zonder dat het grensoverschrijdend, want het is nu heel verwarrend, hè? Je hebt grensoverschrijdend gedrag, maar je hebt ook gewoon grenzen verleggen waardoor je zelf krachtiger wordt, of waardoor je zelf, of door de omstandigheden waarin je zit. Ja, dat vind ik toch gewoon moeilijk. Laat zo zeggen, ik heb er niet van nergens last van gehad. Het is niet zo, ik kan nu niet een moment noemen. Ik weet zeker dat het er geweest is. Ik zeg van, nou, dat had niet gehoeven. Of dit was op het randje. En dan moet je toch denken aan dingen experimenteren, proberen. Ik heb wel eens een aantal parachutesprongen gemaakt met een paar mensen. waarbij we gingen testen of we dat ook met andere uitrusting konden doen. Wij waren niet zo ver dat we dit zouden mogen testen, maar het werd zo gefaciliteerd dat het wel kon. Dat had ook verkeerd uit kunnen pakken. Dat je niet bij een... En dan hadden we echt, dat hadden we ook niet meer uit kunnen leggen. En tegelijkertijd denk ik van ja, als je het niet probeert, dan schuif je met elkaar ook niet op. Want het is wel nodig. We doen het niet voor niks. En het is ook uitdagend. En ik haalde er ook iets bij weg. Het was avontuurlijk. We mochten dat doen. Maar daar zit iets in. Het is niet zo'n heel sterk voorbeeld misschien. Maar daar zit wel iets in van dat had niet gehoeven. En ik heb zelf ooit bij de inlichtingendienst gewerkt, waarin ik in een training heb gezeten om als undercover te werken. Die training is niet zo goed gegaan. En als ik dan kijk van hoe dat zich toen ontwikkelde, vind ik het nog steeds moeilijk, zeg maar, om naar mijn eigen aandeel te kijken dat niet gelukt is. Ik heb de neiging om dat echt buiten mezelf te leggen. Nog steeds, en dat is al 15 jaar geleden. Ik denk, ja, dat ligt ergens aan. Want ik kan namelijk heel goed dingen bij mezelf houden, maar dat stukje niet. En ik denk dat ik daar toch te veel mezelf heb aan laten leunen. Gewoon te weinig van me afgebeten, te weinig van mezelf opgekomen. En waardoor je met een soort van onverwerkt of ongeëvalueerd stuk opleiding zit. Of ik denk, ja, dat is gewoon een ver geweest. En dat heeft er ook een beetje aan bijgedragen dat ik toch denk van, nou, ik ga toch een andere richting op. Denk ik. Kijk, en als we het hebben over grensoverschrijdend, nu gaat het ook veel over de manier van communiceren. Hè? Dat als je baas tegen je schreeuwt, dat we dat eigenlijk niet accepteren. In een legersetting schreeuw je ook naar elkaar, toch? Dat is inderdaad, het woordje toch is op zijn plek. Nee. Nee, ja, ik zeg niet dat het nooit gebeurt. Sterker nog, er zijn genoeg voorbeelden op tv dat het wel gebeurt. En soms gebeurt het ook, heeft het ook een functie. Maar in principe niet. Er is echt iets aan de hand als je moet schreeuwen. Hè? Dus we doen dan schreeuwen niet om iemand te roepen die ver weg is omdat er geschoten wordt. Maar we hebben het over tegen iemand schreeuwen. Ja. Omdat hij je zegt niet van, zou je misschien eventjes naartoe willen gaan? Je zegt meteen van, ga daar naartoe. Ja, dat wel. Toch? Dat heel kan ook gewoon, directief. Ja, dat kan directief, dat hoeft niet. Wat nu op dit moment de manier is om militairen op te leiden, en zeker bij een speciale eenheid, is dat we de zelfstandigheid is het belangrijkste, dus autonomie. Dus er wordt niet meer gezegd, ga daar naartoe. Er wordt gezegd van, dit effect willen we bereiken. Bedenk maar even hoe je dat gaat regelen. Dus er wordt ontzettend veel, er is geen frontaal onderwijs meer. Of geen frontale, tenminste veel minder. En er wordt dus heel veel gedaan op de creativiteit, op het aanpassingsvermogen, sociale en communicatieve vaardigheden, maar ook gewoon het absorptievermogen van informatie, om vervolgens iemand zichzelf te laten ontwikkelen. Eigenlijk gewoon modern onderwijs. En dat gebeurt daar ook. En dat en waar je in Kamp van Koningsbrugge nog wel eens een harde sneer ziet, of hele stevige directe feedback, hoop ik niet dat dat schreeuwerig overkomt. Want dat zou ik niet goed vinden. Ik zeg niet dat het nooit mag, maar het is bijna nooit nodig. Ik vind het namelijk veel mooier om iemand de conclusie te laten trekken op feedback die krijgt, of een vraag die een leven gaat leven in zijn of haar hoofd. Want die zegt, nee, ik maak hier een fout, ik kan dit niet, of ik heb daar hulp nodig. En dan is er heel veel acceptatie. Dan hoef je dat allemaal niet meer uit te leggen. En dat is denk ik de kunst van een goede coach. De goede vraag stellen, dat je feedback, het bestaat ook uit, daar zit natuurlijk in feedback, goede feedback, daar heeft de ander meteen iets aan. Dus ik zie in gedrag 20 dingen die ik zou willen vertellen. Mm-hmm. Aan 2 dingen heeft hij wat. 7 dingen zeggen alleen iets van mezelf. De rest komt wel een keertje. En als je dat weet, dan kun je die 3 punten zo wegzetten met de juiste toon. Met een grap of met of heel streng. Of juist super, we gaan even apart zitten met een kop thee. En die toon die maakt het dat dit precies de goede golf is waardoor de ander er iets mee kan. Ja, ik vind dat vind ik het werk eigenlijk. Ja, dus veel leidinggevenden die geven dus feedback, zeg maar, die eigenlijk over henzelf gaat. En waar hun eigen frustraties in zitten. Gegarandeerd. Ja. Gegarandeerd. En ik denk dat je dat ook heel veel ziet. Dat er zit heel veel ego in feedback. En soms is dat goed, maar heel vaak ook niet. Het gaat om de ander. Hoe krijg ik de potentie van de ander, hoe krijg ik die eruit? En dat is hard werken. En ik geloof dat als je wat ouder bent, dan ga je ook een andere fouten maken. En dan kom je wat vaster te zitten in je patronen. Maar en dat intuïtie daarbij heel erg helpt. Dat je ziet van, oké, ik zeg gewoon vaak, hè, dat gedrag en laten we zeggen de uiting, de uitleg over dat gedrag, die 2 dingen, die zitten in het begin bij het programma helemaal vaak niet op 1 lijn. Mensen, ze zeggen dit, maar ze doen dat. Nee. En dat is de trigger voor feedback. Het enige wat de feedback moet doen is zorgen dat de uiting van het gedrag en het gedrag op elkaar komt te liggen. En als dat op elkaar ligt, dan heb je bij mij vertrouwen en dan ga ik je helpen om alles eruit te halen wat er in je zit. Maar het moet eerst op elkaar komen en dat is niet meteen zo. Sterker nog, er schijnt heel veel licht tussen. En dat zie je ook in het bedrijfsleven, dat zie je eigenlijk overal. Mensen lullen zo, maar doen zo. En ik denk dat ik daar een neus voor heb en daar ook de ballen voor heb om het gewoon te benoemen. Waar ik ook kom. Niet kletsen, dan moet je het ook doen. En anders dan blijven we erover praten. En wat is de beste feedback die jij ooit zelf hebt gekregen? Ja, die staat ook in het boek beschreven. Dat is namelijk de zin luidde: ik heb werkelijk nog nooit zoiets slechts gezien. Dat was dus geen feedback op zichzelf, dat is gewoon een constatering. Maar die man is weggelopen, Ger heet die. En, het was Stroessezand. Het was Stroessezand, 1995, januari. Ja. Ik had een opdracht goed verprutst waar ik leiding moest geven, wat ik gewoon niet kon op dat moment. Niet goed durfde, geïntimideerd was. Helemaal afgedraaid na 3 dagen. Op een vuilbedje kwam te zitten. En ik denk ook dat ik het heel slecht gedaan had. Maar achteraf dacht ik van, dit is geen feedback, dit is jouw mening. En je laat me hier nu eigenlijk met een nog vervelender gevoel achter. Waardoor er bij mij een soort zaadje geplant is van, dit gaat me nooit meer gebeuren. Of ik stop er nu mee. Of ik ga nu alles zoveel anders doen. Zodat ik gewoon energie ga leveren in dat ik mezelf echt wil ontwikkelen. Het moeite doen is daar denk ik ontstaan. En toen dacht ik daarna, dat komt omdat hij dat zo gezegd heeft. Dus hij heeft gewoon gezegd van, je bent eigenlijk niet waard. Je bent mijn woorden eigenlijk niet waard. Hm. Ja, dat kan ook helemaal verkeerd uitpakken. Het heeft bij mij ontzettend goed uitgepakt. En daarmee is het dus wel feedback geworden. Want ik denk dat het heel veel van hem zei. Maar hij heeft het denk ik wel goed gezien. Dat ik het nodig had. Echt een flinke schop onder mijn kont. Hey Ray. Wat een ongelooflijk inspirerende reis hebben wij gemaakt samen. Het schrijven van een boek. Daarom mocht ik als jouw ghostwriter een tijdje meelopen in je drukke leven. En kennis maken met je familie, je vrienden, collega's en je maten van het korpscommandotroepen. En met zoveel bijzondere verhalen was het echt een feestje om daar samen met jou een mooi boek van te maken. Want iedereen die jou hoort praten of je verhaal leest, is geboeid. Gezien jouw inspirerende stijl heb ik er geen enkele twijfel over dat jij de luisteraars en Misha klaarwakker houdt vanavond. Wat leuk. Heb je haar gebeld dus? Ja, dit is Wendy Kwaks, ghostwriter van je boek. Het is best een intiem proces, hè, om iemand echt zo in je leven te laten, toch? Ja, heel erg, ja. Ja. Had je dingen echt afgeschermd van, nou, dit mag en hier niet aankomen? Ja, ik denk het wel. Ja, nou, in eerste instantie, we hebben nu goede vriendschap, maar die is ontstaan door het boek. Daarvoor vonden we elkaar heel leuk en was er ook al vriendschap, maar dat is nu anders. En ik had wel van mezelf gezegd, er zijn gewoon dingen in het privéleven die en aan het verhaal niet bijdragen, die denk ik wel leuk zijn voor mensen om te weten. Maar ook met respect naar, het gaat dan hier om ex-partners, dacht ik, dan ga ik gewoon weer wegblijven. Ja. Die heb ik overigens al met Wendy gedeeld. Voor een deel. Wat in ieder geval helpt om de context te begrijpen. Maar verder is zij heeft ook wel, zij ziet gewoon de mooie dingen, maar ook gewoon de donkere dingen natuurlijk. Die moet je ook vertellen. Hè? Dus dat ik heb helemaal nooit zoveel verteld over hoe angstig ik was als klein jongetje. En door daar dan over te vertellen, kom je weer terug in die tijd. Dan begint het pas te leven. Want zij stelt natuurlijk vragen. En zit bij mijn ouders. En voor hun was dat ook confronterend. Mijn vader heeft nog nooit een boek gelezen. Heeft dit boek uitgelezen. En zou ook geen opmerking voor hem zijn. Die zegt, jeetje, ik wist niet dat jij vroeger zo angstig was. Zeg, dat is ook apart. Dat wordt dus, ja. Er zijn gewoon zoveel dingen in families die je gewoon van elkaar niet weet. Terwijl dit gaat echt over de veiligheid van een kind. Dat is best apart. Dus ik heb daar. En snap je nu achteraf waar dat dan vandaan kwam, die angst? Nou ja, ik weet waar het vandaan komt als in. Ik kan het zo uitleggen. Hè? Dus het gewoon een beetje de dingetjes als het occulte. Zaken die te maken hebben met dingen die nooit gaan gebeuren. Ik was fantasierijk. Dus dat gaat een heel eigen leven leiden. Als mijn ouders dan een keertje niet thuis waren of er gebeurde wat, dan. En mijn vaders familie, die heeft zo'n typische humor. Die wakkeren dat een beetje aan. Op een manier waarvan ik denk, ja, dat, ik zou dat zelf nooit doen. Mm. Dat is toch onhandig, omdat dan ook nog... Maar totaal vanuit een soort humor en zo zijn we nou eenmaal gedachten. Maar dat doet iets met... ik heb er echt lang last van gehad. Maar waar de bron is, ik heb geen idee. Ik droomde altijd slecht, sliep dus slecht in. Als ik wakker werd, was ik altijd... Nou, zo, weet je, dat soort... Ja. Ja. Want in je boek heb je geschreven om je inzichten met ons te delen. Heeft het boek jou zelf ook een nieuw inzicht gegeven? Ja, dat zeker. Want op een gegeven moment, het zijn anekdotes en ik weet al welke les ik graag mee wilde geven. Maar op een gegeven moment heb ik een soort van een diagrammetje getekend van wat is nou elke keer dat proces waar ik doorheen ga. He, dus de dingen wel doen in plaats van niet, doorgaan in plaats van stoppen. En als je dan denkt van nu snap ik het gaan delen. Dat zijn eigenlijk drie momenten op die leerlijn die ik gewoon, nou, ik weet niet hoeveel keer, maar 8 keer, 9 keer doorgemaakt heb. En de ene wordt heftiger dan de andere, maar het is telkens hetzelfde proces. En als ik dat dan, dat heb ik geleerd, maar dat is gewoon inzicht. Dat zie ik overal, dat zie ik in de sport, ik zie het bij de mensen om me heen. Dus ik heb daar een soort van, ik weet niet of ik bij het rechte eind heb, maar dat iedereen gaat daar doorheen. Nou, maakt niet uit wat het is. Je kiest altijd om iets te gaan doen en daarna stap je het onzekere in en dan valt het. Het proces is altijd moeilijker dan je verwacht had. En daarom geef je op. En als je doorkrijgt hoe dat doorzetten werkt, dan ga je omhoog en dan heb je mensen nodig om je heen die jou, nou, je leermeesters, zonder dat ze dat zijn, je inspiratievoorbeelden. Hmm. En op een moment heb je de keuze van, en ga ik nu zeggen van kijk, mij is goed zijn, of zorg ervoor dat ik anderen nu goed ga maken. En dat hoef je niet te doen, met iedereen zelf weten, want er zit weer een hele andere, een beetje wat extraverter gedrag in. En dat heb ik nu de laatste jaren ontwikkeld eigenlijk. En dus dat is een inzicht. En ook een inzicht is die onzekerheid, angst, een beetje, nou, jezelf nooit ergens thuis voelen als kind. Of nooit ergens thuis, maar in ieder geval op heel veel plekken moeite hebben om te aarden. Wat dat me eigenlijk heeft gebracht nu. Want ik heb dat altijd gezien als, ik vond het altijd een beetje een soort van vervelende lading had dat. En nu denk ik van, wauw, ik kan nu dus met heel veel, mooi voorbeeld. Gisteren kreeg ik een berichtje op LinkedIn van een jongetje. En die woont in dezelfde wijk als ik. Woont daar nog steeds. En ik ken die familie ook. Ik heb met die jongens in de klas gezeten vroeger. En een mannetje dat heeft HBO gedaan. En die is enorm geïnspireerd door het boek. En die zegt, ik ben dit. Hm. En hij vertelt zijn verhaal. En ik denk, ja, maar je bent dit inderdaad. En hij zegt, maar ik wil het anders doen. Ik wil het anders doen dan de mensen hier in de wijk. Dan de mensen om me heen. Ik wil er iets van maken. Maar het is nog niet zo makkelijk. Ik denk, nee, het is inderdaad niet zo makkelijk. En toen heb ik zeg, jij komt naar een theatershow. En ik vind dat zo... Ik kreeg gewoon kippenvel. Ik denk, ja, dit is er dus. En dit is niet alleen, dit is heel klein op een postzegel, maar dit is wereldwijd is dit er. Er zijn mensen die komen uit milieus, die hebben gewoon minder kansen, maar wel de potentie. En die mensen zou ik eigenlijk wel zeggen, maar ga het maar doen. Verhuis maar. Want zodra je uit die omgeving bent, dan gebeuren er dingen. En dat, want die omgeving, die houdt jou... Klein, in normen, in waarden, in ambitie. Als je eruit stapt, dan wordt het dus absoluut niet leuk. Want je gaat jezelf je schrikt jezelf een hoedje. Ja. Je potentie wordt daar uit jou getrokken. Moeite loont. Eigenlijk een soort van terugkerende leus, hè, in je boek. Ja. Je zegt ook aan het begin, daar wil ik nog even op terugkomen, tussen angst en trots zit magie. Ja, het is eigenlijk die curve. Want ik geloof namelijk dat, waarom doen we de dingen niet? Waarom kopen we die keuken niet? Of dat huis niet, of starten we het bedrijf niet, al die keuzes. Dat doen we omdat we ergens bang voor zijn. En doordat je het niet doet, gebeurt er dus ook niks. Er verandert niks om je heen. Niemand ziet het ook, jij merkt het niet. Want je leven trekt aan je voorbij. Als je dat 1 keer doet, dan is dat wie jij bent. Ik maak het natuurlijk heel plat nu, maar dan doe je dat ook 2 keer, doe je het ook 50 keer. En op een moment dan zit je bij het haardvuur en dan vertel jij verhalen aan je kleinkinderen en dan pak je plakboek. En het best saai plakboek. En de mensen die die keuze allemaal wel maken, die hebben dus dikkere huid, die hebben allemaal dingen die niet gelukt zijn. Die hebben echt een ander plakboek. En die praten ook met een andere intonatie. Die inspireren, die hebben een oma of opa met hele bijzondere verhalen. Omdat komt dat ze dingen gedaan hebben. En dat is volgens mij staat magie. En volgens mij is gewoon een code, die kun je dus kraken. Dat is gewoon heel simpel, gewoon het wel gaan doen. Ook als je bang bent. En de trots zit hem in het feit, wat is trots? Als je vertelt over wat je gedaan hebt, dan zit daar iets van trots in. En het hoeft niet altijd een mooi verhaal te zijn, maar je hebt het overleefd. Of er zijn zoveel verhalen die allemaal te maken hebben met de dingen wel gedaan hebben. En het niet laten overkomen, maar gewoon, het is gewoon persoonlijk leiderschap. Kies op basis van richting en kracht of zo. Zoiets komt er bij mij naar voren toe. Maar ja, dat moet je wel zelf doen. En de eerste keer is het meest spannende. Daarna wordt het elke keer minder. Maar wel doen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb dus een stopwatch meegenomen met een kompasje erin. Oh ja? En nou, daar heb je altijd wat aan. Maar wat mij dus opvalt, is dat het steeds normaler wordt om niet op tijd te komen. het is geprut! Niet, ja, maar het is gewoon niet meer erg ook. Het is niet meer erg. Dat is namelijk altijd wel uit te leggen, want het verkeer wordt steeds drukker, toch? En zo zijn er nogal 100 dingen. Ja. En dus dit ding staat natuurlijk voor tijd. En de kompas staat voor dat je weet waar je bent en waar je naartoe wil. Dus dat je richting en kracht. En die twee dingen, daar zit voor mij zit eigenlijk een, nou ja, er zit gewoon discipline. Maar doordat ik op tijd ben, als we met elkaar afspreken op tijd zijn, dan wordt alles zoveel makkelijker. En nou, ik denk alles dat wat ik uitadem, staat dit een klein beetje symbool voor. Ja, mooi gevonden. En goede boodschap zit erin. Ik zit te denken of... Ja, we hebben wel alles op tijd gedaan, toch? Ja, we waren nu wel op tijd. jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oké. Okay. Dit is achtergelaten door Jan Rotmans. Het is een beeldje van een aardbol met een figuur erop. Want Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde. En hij heeft op een gegeven moment voor zichzelf de keuze gemaakt. Een soort omslag was dat van, ik wil daarnaast activistischer worden. Een nog sterker inzetten voor een betere wereld. En dit is het plantenbakje van Rick Pils. Rick Pils is filosoof. En hier zat een bonsaiboompje in. Nou, dat is doodgegaan, maar hij vindt het wel een heel mooi bakje. En hij wil dat een volgende gast er ook weer een bonsaiboompje in zet. Simpel, denk ik. Ja. Wat denk je dat ik ga kiezen? De aardbol. Ja. Ja. Hey, ik ben helemaal lijp van aardbollen. Oh, echt? Altijd geweest, ook al. Oh. Zo'n globe met een met zo'n lampje erin. En draaien en begrijpen hoe dat werkt. En dan met die zon en die maan en die sterren. En nou, navigeren is echt altijd een ding geweest. Ik reis ontzettend graag. Ja, idealist. Ja, zeker ja. En we eindigen met de liefde. Ik heb hier staan Baby I Love You van Calvin Russell. Nou, ik vind het en een heel prachtig nummer, maar daar staat eigenlijk iets in. Nou, dit is wel heel persoonlijk, maar het is wel zo. Nou, ik heb een nieuwe relatie, die gaat allemaal hartstikke fijn en fantastisch. En dit liedje vinden we allebei heel mooi. Ik heb dat naar haar gestuurd. En daar staat iets in van dat eigenlijk dat je iemand gewoon in zijn volle bloei wil laten vliegen en laten ontdekken. En zo zit ik ook in elkaar. Je moet elkaar gewoon gunnen wat er te gunnen valt. En dan vind je elkaar wel in... En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, en dat is wat het liedje niet zegt, maar wat het bij mij wel oproept, daar heb ik gewoon ook iets te leren. Want het is gewoon, ja, dat heeft ook iets te maken met loslaten van dingetjes in jezelf. En nou, daar kan ik er langer over praten, maar ik denk dat mensen wel begrijpen van wat dat dan zou zijn. En dat vind ik gewoon dat het liedje dat zo mooi uitlegt. En het is een heel erg lief liedje. Dankjewel, Ray Klaasens, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Now the thought of you so fine is ruling in my mind. It's ruling all of my time. I can almost touch your skin. It takes my senses in, and my dreams begin. Oh, baby, I love you, I can't help it. No matter what I try, but I never wanna cage you. I wanna see you fly. NPO